acheni kucheza bao, tufanye humda halo kuhusu mambo kibao. Hivi kwani ndo ujanja siasa za majitaka kwenye majukwaa kuvuana nguo na kupaka, au ndo dalili ya ukomavu wa siasa? Nchi huru hii bwana, unafanya unachotaka. Ehe, Juma unasemaje? Eti una nini hapa? Hizo ni jana ni tamaa za paka. Ajali barabarani, chanzo chake ni nini? Uzembe wa madereva na vitu vingi kichwani. Kwani matrafiki hawapo? Rushwa imekufuru. Mbona siwelewi? Kwani haipo TAKUKURU? Mfumo wa vyama vingi aloleta Nyerere, mnauona unafanya kazi? Mpaka kengele. Ili tutafuzu kombe la dunia kisha tunywe mvinyo. Ewa wabongo msahau atakocha awe Mourinho. Kwa hiyo na mimi nikitaka madaraka naweza pata? Afu nkipata mtanata na simu mpataka. Mnaona vipi tukiishi bila udini matabaka? Hivi ni ungwana nikiwa kipigo talaka? Serikali ni watu na watu ndo sisi, kwa hiyo na utamani urafiki wa raia na polisi. Mimba za utotoni, nini unahisi? Tatiza na watoto na ponza sana na chipsi. Kama ni kweli basi hali inatisha. Nye mnauona muungano wa Zenji na Tanganyika? Mbona hey, bado upo? Hauoni Yanga Afrika? Mo Banka, Fei Makame bado anatisha? Hivi nilikuwa na wazo, nitanisaisha swedi. Madada poa waruhusiwe ila walipe kodi, alafu pesa zikasaidie wa mama hodi. Isa akili za kiodi. Aisee wewe, kwa hiyo walimu na madokta nani mshahara waongezewe? Bora walimu ila madokta nao wenyewe. Ah, nchi ishauzwa ni feni mimi ngaleo. Kwa hiyo na mimi nikitaka madaraka naweza pata? Afu nikipata mtanata na simu mtakata? Mnaona vipi tukiishi bila udini matabaka? Hivi ni ungwana nikiwa kipigo talaka? Kisawa Simba na Yanga vilabu kongwe vya soka kumilikiwa na mtu mmoja kama Mo anavyotaka. Itapandisha soka mfumo itaporomosha. Hiyo ni vita kubwa, kuna watu riziki watakosa mora. Kwa mfano sasa, shule za kata ni ongezeko la ufaulu ama bado zilo nekta? Furu kivipi, wanafunzi 600 fu walimu watano wacheni kujifurahisha. Haya, walimtukana mzee juzi amelia kaa watoto. Hey, walimtukana mamba kabla hawajavuka mto. Tena na hili na nchanganya kususi vijana, mambukizi ya zinaa na mipira mingi sana. Tunazidi kungua sababu ya uzembe sana. So tizani na gati mezaliwa peku. Kwa hiyo mchungaji kula kondoo, hiyo ni sawa bila wasa? Kwa kikosa nyama wange anakula nyasi. Kwa hiyo na mimi nkitaka madaraka naweza pata? Afu nkipata mtanata na simu nipakata? Mnaona vipi tukiishi bila udini matabaka? Hivi ni ungwana nikiwa kipigo talaka? Nyasubi ndana mbanyu bebe. Wamemchokoza fea. Over the game. Over the game. Over the game. Over the game. Over the game.